kapadım gözlerimi. O gece ben senden, o gece ben senden veda ederken anladım ki dönüş yok, uzaklaşıp giderken kurtar Allah'ım beni, bu aşkın gözlerimde yaşlarla dolaştım sokaklarda, dolaştım sokaklarda yalnız başıma. Geriye ne kaldı ki? Belki de yıllar sonra yine senle olmak var, yine senle olmak var eskisi gibi. İsterim ki yerimi almasın başka.